أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا اور پورا کیا ان کو، اور 10 سے پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 راتیں. اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ. خلاصہ تفسیر. اور جب بنی اسرائیل سب پریشانیوں سے مطمئن ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم کو کوئی شریعت ملے تو اس پر اطمینان کے ساتھ عمل کریں. موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی. حق تعالیٰ اس کا قصہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ طور پر آ کر اعتکاف کریں تو آپ کو شریعت اور کتاب تورات دی جائے گی، اور 10 راتیں مزید ان 30 راتوں کا تتمہ بنا دیا، یعنی تورات دے کر ان میں 10 راتیں عبادت کے لیے اور بڑھا دی، جس کی وجہ سورہ بقرہ میں مذکور ہو چکی ہے. اس طرح ان کے پروردگار کا مقرر کیا ہوا وقت سب مل کر پوری 40 راتیں ہو گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آنے لگے تو چلتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل نہ کرنا. معارف و مسائل. اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ مذکور ہے جو غرق فرعون اور بنی اسرائیل کے مطمئن ہونے کے بعد پیش آیا، کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم مطمئن ہیں، اب ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ملے تو ہم بے فکری کے ساتھ اس پر عمل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی سے دعا کی. اس میں لفظ وعدنا وعدہ سے مشتق ہے، اور وعدہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے اس کا اظہار کر دینا کہ ہم تمہارے لیے فلاں کام کریں گے. اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے یہ شرط لگائی کہ 30 راتیں کوہ طور پر اعتکاف اور ذکر اللہ میں گزار دیں، اور پھر ان 30 پر اور 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 کر دیا. لفظ وعدنا کے اصلی معنی دو طرف سے وعدے اور معاہدے کے آتے ہیں. یہاں بھی حضرت حق جل شانہ کی طرف سے عطا تورات کا وعدہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 30-40 راتوں کے اعتکاف کا. اس لیے بجائے وعدنا کے وعدنا فرمایا. اس آیت میں چند مسائل اور احکام قابل غور ہیں. اول یہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کو منظور ہی یہ تھا کہ اعتکاف 40 راتوں کا کرایا جائے تو پہلے 30 اور بعد میں 10 کا اضافہ کر کے 40 کرنے میں کیا حکمت تھی؟ پہلے ہی 40 راتوں کے اعتکاف کا حکم دے دیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ سو اللہ تعالی کی حکمتوں کا احاطہ تو کون کر سکتا ہے؟ بعض حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس میں ایک حکمت تدریج اور آہستگی کی ہے، کہ کوئی کام کسی کے ذمے لگایا جائے تو اول ہی زیادہ مقدار کام کی اس پر نہ ڈالی جائے تاکہ وہ آسانی سے برداشت کرے، پھر مزید کام دیا جائے. اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس طرز میں حکام اور اول الامر کو اس کی تعلیم دینا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام ایک معین وقت میں پورا کرنے کا حکم دیا جائے اور اس معین میعاد میں وہ پورا نہ کر سکے تو اس کو مزید مہلت دی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پیش آیا کہ 30 راتیں پوری کرنے کے بعد جس کیفیت کا حاصل ہونا مطلوب تھا وہ پوری نہ ہوئی، اس لیے مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا گیا. کیونکہ ان 10 راتوں کے اضافے کا جو واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ 30 راتوں کے اعتکاف میں موسیٰ علیہ السلام نے حسب قاعدہ 30 روزے بھی مسلسل رکھے، بیچ میں افطار نہیں کیا۔ 30واں روزہ پورا کرنے کے بعد افطار کر کے مقررہ مقام طور پر حاضر ہوئے تو حق تعالی جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ روزے دار کے منہ سے جو ایک خاص قسم کی رائحہ معدہ کی تبخیر سے پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص قسم کی رائحہ معدے کی تبخیر سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے۔ آپ نے افطار کے بعد مسواک کر کے اس رائحہ کو زائل کر دیا، اس لیے مزید 10 روزے اور رکھیے تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے۔ اور بعض روایات تفسیر میں جو اس جگہ یہ منقول ہے کہ 30ویں روزے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی جس کے ذریعے وہ رائحہ سوم زائل ہو گیا تھا، اس سے اس بات پر استدلال نہیں ہو سکتا کہ روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ یا ممنوع ہے، کیونکہ اول تو اس روایت کی کوئی سند مذکور نہیں، دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہو، عام لوگوں کے لیے نہ ہو، یا شریعت موسوی میں ایسا ہی حکم سب کے لیے ہو کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کی جائے۔ لیکن شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں تو بحالت روزہ مسواک کرنے کا معمول حدیث سے ثابت ہے، جس کو بیقہی نے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر خصائل الصائم السواک، یعنی روزے دار کا بہترین عمل مسواک ہے۔ اس روایت کو جامع صغیر میں نقل کر کے حسن فرمایا ہے۔ فائدہ، اس روایت پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تلاش خضر علیہ السلام میں سفر کر رہے تھے تو آدھے دن بھوک پر صبر نہ ہو سکا اور اپنے ساتھی سے فرمانے لگے آتنا غدائنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یعنی ہمارا ناشتہ لاؤ کیونکہ اس سفر پر نے ہم کو تکان میں ڈال دیا، اور کوہ طور پر مسلسل 30 روزے اس طرح رکھے کہ رات کو بھی افطار نہیں، یہ عجیب بات ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ فرق ان دونوں سفروں کی نوعیت کے سبب سے تھا، پہلا سفر مخلوق کے ساتھ مخلوق کی تلاش میں تھا اور کوہ طور کا سفر مخلوق سے علیحدہ ہو کر ایک ذات حق سبحانہ کی جستجو میں، اس کا یہی اثر ہونا تھا کہ بشری تقاضے نہایت مزمحل ہو گئے، کھانے پینے کی حاجت اتنی گھٹ گئی کہ 30 روز تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ عبادات میں قمری حساب معتبر ہے، دنیاوی معاملات میں شمسی حساب کی گنجائش ہے۔ ایک اور مسئلہ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے شرائع میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی 30 دن کے بجائے 30 راتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شرائع انبیاء میں مہینے قمری معتبر ہیں اور قمری مہینے کا شروع چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، وہ رات ہی میں ہو سکتا ہے، اس لیے مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی ہر تاریخ غروب آفتاب سے شمار ہوتی ہے۔ جتنے آسمانی مذہب ہیں ان سب کا حساب اسی طرح قمری مہینوں سے اور شروع تاریخ غروب آفتاب سے اعتبار کی جاتی ہے۔ قرطبی نے بحوالہ ابن عربی نقل کیا ہے کہ حساب الشمس للمنافع و حساب القمر للمناسک، یعنی شمسی حساب دنیاوی منافع کے لیے ہے اور قمری حساب ادائے عبادات کے لیے، اور یہ 30 راتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ماہ ذوالقعدہ کی راتیں تھیں اور پھر ان پر 10 راتیں ذوالحجہ کی بڑھائی گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تورات کا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن ملا۔ ایک مسئلہ، اصلاح نفسی میں 40 دن رات کو خاص دخل ہے۔ اس آیت کے اشارے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 40 راتوں کو باطنی حالات کی اصلاح میں کوئی خاص دخل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرے تو اللہ تعالی اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے سب کاموں میں تدریج اور آہستگی کی تعلیم، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہم کاموں کے لیے ایک خاص میعاد مقرر کرنا اور سہولت و تدریج سے انجام دینا سنت الہیہ ہے، عجلت اور جلد بازی اللہ تعالی کو پسند نہیں۔ سب سے پہلے خود حق تعالی جل شانہ نے اپنے کام یعنی پیدائش عالم کے لیے ایک میعاد 6 روز کی متعین فرما کر یہ اصول بتلا دیا ہے، حالانکہ حق تعالی کو آسمان زمین اور سارے عالم کو پیدا کرنے کے لیے 1 منٹ کی بھی ضرورت نہیں، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے فرما دیں کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے، مگر اس خاص طرز عمل میں مخلوق کو یہ ہدایت دینا تھی کہ اپنے کاموں کو غور و فکر اور تدریج کے ساتھ انجام دیا کریں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو اس کے لیے بھی ایک میعاد مقرر فرمائی، اس میں اسی اصول کی تعلیم ہے، اور یہ وہی اصول تھا جس کو نظر انداز کر دینا بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب بنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سابق حکم خداوندی کے مطابق اپنی قوم سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ 30 روز کے لیے جا رہا ہوں، یہاں جب 10 روز کی مدت بڑھ گئی تو اپنی جلد بازی کے سبب یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کہیں گم ہو گئے، اب ہمیں کوئی دوسرا پیشوا بنا لینا چاہیے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سامری کے دام میں پھنس کر گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ اگر غور و فکر اور اپنے کاموں میں تدریج و تحمل کے عادی ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اس جملے سے بھی چند مسائل اور احکام نکلتے ہیں۔ ضرورت کے وقت ناظم امور کو اپنا قائم مقام تجویز کرنا۔ اول یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر جا کر اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا اخلفنی فی قومی، یعنی میرے پیچھے آپ میری قوم میں میری قائم مقامی کے فرائض انجام دیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو وہ اگر کسی ضرورت سے کہیں جائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کام کا انتظام کر کے جائے۔ نیز یہ ثابت ہوا کہ حکومت کے ذمہ دار حضرات جب کہیں سفر کریں تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ مقرر کر جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہی تھی کہ جب کبھی مدینہ سے باہر جانا ہوا تو کسی شخص کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، ایک مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم کو، اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کو مدینہ میں خلیفہ بنا کر باہر تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے وقت ان کو چند ہدایات دی، اس سے معلوم ہوا کہ جس کو قائم مقام بنایا جائے اس کی سہولت کار کے لیے ضروری ہدایات دے کر جائے۔ ان ہدایات میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ اصلح، اس میں اصلح کا مفعول ذکر نہیں فرمایا کہ کس کی اصلاح کرو، اس سے اشارہ اس عموم کی طرف ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنی قوم کی بھی، یعنی جب ان میں کوئی بات فساد کی محسوس کرو تو ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ دوسری ہدایت یہ دی کہ لا تتبع سبیل المفسدین، یعنی فساد کرنے والوں کے راستے کا اتباع نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے فساد میں مبتلا ہونے کا تو خطرہ نہ تھا، اس لیے اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ مفسدین کی مدد یا ہمت افزائی کا کوئی کام نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ سامری کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ اس کے کہنے سے گسالہ پرستی شروع کر دی، تو قوم کو اس بےہودگی سے روکا اور سامری کو ڈانٹا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کے بعد جب یہ خیال کیا کہ ہارون علیہ السلام نے میرے پیچھے اپنے فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی تو ان سے مواخذہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو بد نظمی اور بے فکری ہی کو سب سے بڑی بزرگی سمجھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے بولا اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو مجھ کو دیکھ لے گا پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف کر دیا اس کو ڈھا کر برابر اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر پھر جب ہوش میں آیا بولا تیری ذات پاک ہے میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سو لے جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہ اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی سو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا گھر نافرمانوں کا خلاصہ ایک تفصیل اور جب موسیٰ علیہ السلام اس واقعے میں ہمارے وقت معود پر آئے تھے جس کا قصہ بیان ہو رہا ہے اور ان کے رب نے ان سے بہت سی لطف و عنایت کی باتیں کی تو شدت انبساط سے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ آنکھیں تاب جمال نہیں لا سکتی کما فی المشکات عن مسلم لا حرقت صفحات وجہ لیکن تمہاری تشفی کے لیے یہ تجویز کرتے ہیں کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو ہم اس پر ایک جھلک ڈالتے ہیں سو اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکو گے غرض موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھنے لگے بس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب افاقے میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات ان آنکھوں کی برداشت سے منزہ اور بلند ہے میں آپ کی جناب میں اس مشتاقانہ درخواست سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ حضور کا ارشاد ہے کہ لن ترانی سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہی بہت ہے کہ میں نے تم کو اپنی طرف سے پیغمبری کا عہدہ دے کر اور اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخش کر اس سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو اب جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے رسالت و ہم کلامی و توریت اس کو لو اور شکر کرو اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی ضروری نصیحت اور احکام ضروریہ کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی یہی تختیاں تورات ہیں پھر حکم ہوا کہ جب یہ تختیاں ہم نے دی ہیں تو ان کو کوشش کے ساتھ خود بھی عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر یعنی سب پر کہ سب ہی اچھے ہیں عمل کریں. میں اب بہت جلد تم لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو ان بے حکموں کا یعنی فرعونیوں کا یا عمالقہ کا مقام دکھلاتا ہوں. اس میں بشارت اور وعدہ ہے کہ مصر یا شام پر عن قریب تسلط ہوا چاہتا ہے. مقصود اس سے ترغیب دینا ہے اطاعت کی کہ اطاعت احکام الہیہ کے یہ برکات ہیں. معارف و مسائل. لن ترانی یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس میں اشارہ ہے کہ رؤیت ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ورنہ اگر رؤیت ممکن ہی نہ ہوتی تو لن ترانی کے بجائے لن ارا کہا جاتا کہ میری رؤیت نہیں ہو سکتی. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقلاً ممکن تو ہے مگر اس آیت سے اس کا متمنع الوقوع ہونا بھی ثابت ہو گیا. اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت کا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت عقلاً ممکن ہے مگر شرعاً ممتنع. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے لَن يرى احد منكم ربه حتى يموت یعنی تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. ولكن انظر الى الجبل اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ بحالت موجودہ مخاطب رؤیت الہی کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے پہاڑ پر ادنا سی جھلک ڈال کر بتلا دیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. انسان تو ضعیف الخلقت ہے وہ کیسے برداشت کرے. فلما تجلى ربه للجبل تجلی کے معنی عربی لغت میں ظاہر اور منکشف ہونے کے ہیں اور صوفیہ کرام کے نزدیک تجلی کے معنی کسی چیز کو بالواسطہ دیکھنے کے ہیں. جیسے کوئی چیز بواسطہ آئینہ کی دیکھی جائے اسی لیے تجلی کو رؤیت نہیں کہہ سکتے. خود اسی آیت میں اس کی شہادت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رؤیت کی تو نفی فرمائی اور تجلی کا اس بات. امام احمد ترمذی حاکم نے بروایت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور اس کی سند کو ترمذی و حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی خنصر کے سرے پر انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نور کا صرف اتنا سا حصہ ظاہر کیا گیا تھا جس سے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے. یہ ضروری نہیں کہ سارے پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے ہوں بلکہ جس حصے پر حق تعالی جل شانہ نے یہ تجلی فرمائی وہ حصہ ہی اس سے متاثر ہوا ہو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام. اتنی بات تو قرآن کے واضح الفاظ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا. پھر اس کلام میں بھی تو ایک تو وہ ہے جو اول عطاء نبوت کے وقت ہوا تھا, دوسرا کلام یہ ہے جو عطاء تورات کے وقت ہوا اور جس کا ذکر اس آیت میں ہے. آیت کے الفاظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دوسرے کلام کو بنسبت پہلے کے کچھ مزید خصوصیت حاصل تھی, لیکن حقیقت اس کلام کی کیا اور کس طرح تھی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا. اس میں جتنے احتمالات عقلیہ ایسے ہوں جو شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہوں سب کی گنجائش ضرور ہے, مگر ان احتمالات میں کسی ایک کو متعین کرنا بلا دلیل درست نہیں. اور سلف صالحین صحابہ و تابعین ہی کا مسلک اس معاملے میں اسلم ہے کہ اس معاملے کو حوالے خدا کیا جائے, احتمالات نکالنے کی فکر میں نہ پڑے. بیان القرآن. سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اس جگہ دار الفاسقین سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں, ایک ملک مصر دوسرا ملک شام. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح کرنے سے پہلے مصر پر فرعون اور اس کی قوم حکمران اور غالب تھی, اس کی وجہ سے مصر کو دار الفاسقین اور ملک شام پر امالقہ کا قبضہ تھا. وہ بھی کافر فاسق تھے اس لیے اس وقت شام بھی دار الفاسقین تھا. ان دونوں میں سے اس جگہ کون سا ملک مراد ہے اس میں اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل مصر میں واپس چلے گئے تھے یا نہیں. اگر اس وقت مصر میں واپس گئے اور مملکت مصر پر قابض ہوئے جیسا کہ آیت وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ سے اس کی تائید ہوئی تو مصر پر قبضہ اور غلبہ اس وقت تجلی طور پر تجلی طور سے پہلے ہو چکا ہے. اس میں سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ کا مفہوم ملک شام متعین ہو جاتا ہے, اور اگر اس وقت واپس نہیں گئے تو دونوں ملک مراد ہو سکتے ہیں. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی تختیاں لکھی لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی گئی تھیں. انہی تختیوں کے مجموعے کا نام تورات ہے. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أأعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. خلاصہ تفسیر. اب ترغیب اطاعت کے بعد ترغیب مخالفت کے لیے ارشاد ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں احکام ماننے سے تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں, کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اس کا ہے جو واقع میں بڑا ہو اور وہ ایک خدا کی ذات ہے, اور برگشتگی کا ان پر یہ اثر ہوگا کہ اگر تمام دنیا بھر کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی غایت قساوت سے ان پر ایمان نہ لاویں گے, اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں, اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں, یعنی حق کے قبول کرنے سے پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور برگشتگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے. یہ اس درجے کی برگشتگی اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو تکبر کی وجہ سے جھوٹا بتلایا اور ان کی حقیقت میں غور کرنے سے غافل رہے. یہ سزا تو دنیا میں ہوئی کہ ہدایت سے محروم رہے، اور آخرت میں یہ سزا ہوگی کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام جن سے ان کو توقع نفع کی تھی غارت گئے، اور انجام اس حبد کا جہنم ہے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تورات لانے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے ان کے جانے کے بعد اپنا مقبوضہ زیوروں کا، جو کہ قبطیوں سے مصر سے نکلتے وقت بہانہ شادی کے مانگ لیا تھا، ایک بچھڑا بنا کر، جس کا قصہ سورۃ طہٰ میں ہے، اس کو معبود ٹھہرایا، جو کہ صرف اتنی حقیقت رکھتا تھا کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی اور اس میں کوئی کمال نہ تھا جس سے کسی عاقل کو اس کی معبودیت کا شبہ ہو سکے۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس میں آدمی کے برابر بھی تو قدرت نہ تھی؟ چنانچہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو دنیا یا دین کی کوئی راہ بتلاتا تھا، اور خدا کی سی صفات تو اس میں کیا ہوتی؟ غرض یہ کہ اس بچھڑے کو انہوں نے معبود قرار دیا، اور چونکہ اس میں اصلاً کوئی شبہ کی وجہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے بڑا بے ڈھنگا کام کیا۔ اور بعد رجوع موسیٰ علیہ السلام کے، جس کا قصہ آگے آتا ہے، ان کے تنبیہ فرمانے سے جب متنبہ ہوئے اور اپنی اس حرکت پر نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، تو ندامت سے بطور معذرت کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا یہ گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے۔ چونچے خاص طریقے سے ان کو تکمیل توبہ کا حکم ہوا، جس کا قصہ سورہ بقرہ آیت فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ میں گزرا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمانے کا قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف طور سے واپس آئے، غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، کیونکہ ان کو وحی سے یہ معلوم ہو گیا تھا، طہٰ میں ہے، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، تو اول قوم کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی تم نے ایسی جلد بازی کر لی؟ میں تو احکام ہی لینے گیا تھا، اس کا انتظار تو کیا ہوتا۔ اور پھر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور دینی حمیت کے جوش میں جلدی سے توریت کی تختیاں تو ایک طرف رکھی اور جلدی میں ایسے زور سے رکھی گئیں کہ دیکھنے والے کو اگر غور نہ کرے تو شبہ ہو کہ جیسے کسی نے پٹک دی ہوں، اور ہاتھ خالی کر کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر یعنی بال پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے کہ تم نے کیوں پورا انتظام نہ کیا؟ اور چونکہ غلبہ غضب میں ایک گناہ بے اختیاری ہو گئی تھی اور غضب بھی دین کے لیے تھا، اس لیے اس بے اختیاری کو معتبر قرار دیا جائے گا اور اس اجتہادی لغزش پر اعتراض نہ کیا جائے گا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، میں نے اپنی کوشش بھر بہت روکا لیکن ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، اور بلکہ نصیحت کرنے پر قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو برتاؤ سے ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو کہ ان کی سی ناخوشی مجھ سے بھی برتنے لگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، میری خطا گو وہ اجتہادی ہو معاف فرما دے، اور میرے بھائی کی بھی کوتاہی جو ان مشرکین کے ساتھ معاملہ متارکت میں شاید ہو گئی ہو، جیسا اس قول سے معلوم ہوتا ہے، ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اس لیے ہم کو قبول دعا کی امید ہے۔ معارف و مسائل، پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اس میں بغیر حق سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تکبر کرنے والوں کے مقابلے میں تکبر کرنا حق ہے، وہ برا اور گناہ نہیں، کیونکہ وہ صرف صورت کے اعتبار سے تکبر ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ مشہور ہے، التکبر مع المتکبرین تواضع مسائل السلوک، تکبر انسان کو فہم سلیم اور علوم الہیہ سے محروم کر دیتا ہے، اور تکبر کرنے والوں یعنی بڑے بننے والوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آیات الہیہ کے سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اور آیات الہیہ بھی جگہ عام مراد ہو سکتی ہیں جن میں آیات منزلہ تورات و انجیل کی یا قرآن کریم کی بھی داخل ہیں. اور آیات تکوینیہ جو تمام زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہیں. اس لیے خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ تکبر یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا ایسی مذموم اور منحوس خصلت ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی عقل و فہم سلیم نہیں, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے. نہ اس کو قرآنی آیات صحیح سمجھنے کی توفیق باقی رہتی ہے اور نہ آیات قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں اس کا ذہن چلتا ہے. روح البیان میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اور نخوت ایک ایسی بری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے, کیونکہ علوم ربانیہ صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں اور رحمت خداوندی تواضع سے متوجہ ہوتی ہے. مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے, ہر کجا پستی صد آب آنجا رود, ہر کجا مشکل جواب آنجا رود. پہلی دو آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا باقی ہی قصہ اسی طرح ذکر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر مرتکب ہوئے اور شروع میں 30 دن رات کے اعتکاف کا حکم تھا اور اس کے مطابق اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ 30 دن بعد لوٹیں گے, وہاں حق تعالی جل شانہ نے اس پر 10 روز کی میعاد اور بڑھا دی, تو اسرائیلی قوم جس کی جلد بازی اور کجروی پہلے سے معروف تھی اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. ان کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا جو اپنی قوم میں بڑا اور چودھری مانا جاتا تھا مگر کچے عقیدے کا آدمی تھا. اس نے موقع پا کر یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات قوم فرعون کے لوگوں کے رہ گئے تھے, ان سے کہا یہ زیورات تم نے قبطی لوگوں سے مستعار طور پر لیے تھے, اب وہ سب غرق ہو گئے اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے, یہ تمہارے لیے حلال نہیں کیونکہ کفار سے جنگ کے وقت حاصل شدہ مال غنیمت بھی اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھا. بنی اسرائیل نے اس کے کہنے کے مطابق سب زیورات لا کر اس کے پاس جمع کر دیے. اس نے اس سونے چاندی سے ایک بچھڑے یا گائے کا مجسمہ بنایا اور جبرائیل امین کے گھوڑے کے سم کے نیچے کی مٹی جو اس نے کہیں پہلے سے جمع کر رکھی تھی اس مٹی میں اللہ تعالی نے حیات و زندگی کا خاصا رکھا تھا, اس نے سونا چاندی آگ پر پگھلانے کے وقت یہ مٹی اس میں شامل کر دی. اس کا یہ اثر ہوا کہ اس گائے کے مجسمے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کے اندر سے گائے کسی آواز نکلنے لگی. اس جگہ آیت میں عجلن کی تفسیر جسد اللہ خوار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے. سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد سامنے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی دعوت دینا شروع کر دی کہ یہی خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالی سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں اور اللہ میاں معاذ اللہ خود یہاں آ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی, بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی اور اس وقت تو یہ شعبدہ بھی اس نے دکھلا دیا تو اور بھی معتقد ہو گئے اور اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے. مذکورہ 30 آیت میں اس مضمون کا بیان اختصار کے ساتھ آیا ہے اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. 4 آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد بنی اسرائیل کے نادم ہو کر توبہ کرنے کا ذکر ہے. اس میں سقط فی ایدیہم کے معنی عربی محاورے کے موافق نادم و شرمندہ ہونے کے ہیں. 5 آیت میں اس واقعے کی تفصیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا دیکھا تو اگرچہ قوم کی اس گمراہی کی خبر حق تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور ہی پر کر دی تھی لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. جب ان لوگوں کو دیکھا کہ گائے کی پوجا پاٹ کر رہے تو غصے کی انتہا نہ رہی, پہلے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی, یعنی تم نے میرے بعد یہ بڑی نامقبول حرکت کی ہے. اعجلتم امر ربکم, کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی. یعنی اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے، تم نے اس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی۔ اور بعض مفسرین نے اس جملے کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کیا تم نے جلد بازی کر کے یہ قرار دے لیا تھا کہ میری موت آ گئی؟ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہوں نے اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا؟ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے ہاتھ کو خالی کرنے کی فکر ہوئی تو تورات کی تختیاں جو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے جلدی سے رکھ دی۔ اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، القاء کے لغوی معنی ڈال دینے کے ہیں، اور الواح لوح کی جمع ہے جس کے معنی ہے تختی۔ یہاں لفظ القاء سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی حالت میں تورات کی تختیوں کی بے ادبی کی کہ ان کو ڈال دیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ الواح تورات کو بے ادبی کے ساتھ ڈال دینا گناہ عظیم ہے، اور انبیاء علیہ السلام سب گناہوں سے معصوم ہیں۔ اس لیے مراد آیت کی یہی ہے کہ اصل مقصود حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ خالی کرنا تھا، اور غصے کی حالت میں جلدی سے ان کو رکھا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ڈال دیا۔ اس کو قرآن کریم نے بطور تنبیہ کے ڈالنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، بیان القرآن۔ اس کے بعد اس خیال پر کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے فرائض قائم مقامی میں کوتاہی کی ہے، ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں، قوم نے میرا کوئی اثر نہ لیا اور میری بات نہ سنی، بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، اس لیے آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے میرے دشمن خوش ہوں اور آپ مجھے ان گمراہوں کے ساتھ نہ سمجھیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یعنی اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما دیجئے، اور آپ تو سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں اپنے بھائی ہارون کے لیے تو اس بنا پر دعائے مغفرت کی کہ شاید ان سے کوئی کوتاہی قوم کو گمراہی سے روکنے میں ہوئی ہو، اور اپنے لیے دعائے مغفرت یا تو اس بنا پر کی کہ جلدی کے ساتھ الواح تورات کو رکھ دینا، جس کو قرآن کریم نے ڈال دینے سے تعبیر کر کے ایک غلطی پر متنبہ فرمایا ہے، اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا، اور یا یہ کہ دعا کا ادب ہی یہ ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرے تاکہ اس کا استغنا محسوس نہ ہو، یعنی یہ کہ یہ اپنے آپ کو دعا کا محتاج نہیں سمجھتا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. البتہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو. اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بے شک تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو اس نے اٹھا لیا تختیوں کو اور جو ان میں لکھا ہوا تھا، اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کو. اور پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو بولا، اے رب میرے، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو. کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے احمقوں نے؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، بچلاوے اس میں جس کو تو چاہے اور سیدھا رکھے جس کو چاہے. تو ہی ہے ہمارا تھامنے والا، سو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. اور لکھ دے کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں. ہم نے رجوع کیا تیری طرف، فرمایا، میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو. سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکات، اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں. خلاصہ تفسیر: فرق تعالی نے ان گوسالہ پرستوں کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے اگر اب بھی توبہ نہ کریں گے تو ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی. اور کچھ انہی کی تخصیص نہیں، ہم تو افتراء پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں کہ دنیا ہی میں مغلوب اور ذلیل ہو جاتے ہیں، گو کسی عارض سے اس ذلت کا گاہ ظہور نہ ہو یا دیر میں ہو. چنانچہ سامری نے جو توبہ نہ کی اس پر غضب اور ذلت کا نزول ہوا، جس کا قصہ سورہ طہٰ میں ہے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے، مثلا گوسالہ پرستی، ان سے سرزد ہو گئی، مگر پھر وہ ان گناہوں کے کرنے کے بعد توبہ کر لیں اور اس کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں، تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے گناہ کا معاف کر دینے والا اور ان کے حال پر رحمت کرنے والا ہے. گو تکمیل توبہ کے لیے اقتلوا انفسکم کا بھی حکم ہوا ہو، کیونکہ اصل رحمت آخرت کی ہے. چنانچہ تائبین کی خطا اسی طرح معاف ہوئی. اور جب ہارون علیہ السلام کی یہ معذرت سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان تختیوں کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی. مراد احکام ہے کہ ان پر عمل کرنے سے موصوف بہدایت اور معود برحمت ہوتا ہے. اور جب گسالے کا قصہ تمام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے تورات کے احکام سنائے. ان لوگوں کی عادت تھی ہی شبہات نکالنے کی چنانچہ اس میں بھی شبہ نکالا کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں تو یقین کیا جائے. آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، وہاں سے حکم ہوا کہ ان میں کے کچھ آدمی جن کو یہ لوگ معتبر سمجھتے ہوں منتخب کر کے ان کو کوہ طور پر لے آؤ، ہم خود ان سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے احکام ہیں. اور اس لانے کے لیے ایک وقت معین کیا گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین پر لانے کے لیے منتخب کیے. چنانچہ وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنا تو اس میں ایک شاخ نکالی، اور کہنے لگے کہ خدا جانے کون بول رہا ہوگا، ہم تو جب یقین لائیں کہ خدا تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھ سے دیکھ لیں۔ لقوله تعالیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، خدا تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا دی، نیچے سے زلزلہ شدید شروع ہوا، اوپر سے ایسی کڑک بجلی ہوئی کہ سب وہاں ہی رہ گئے۔ سو جب ان کو زلزلے وغیرہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ بنی اسرائیل جاہل اور بدگمان تو ہیں ہی، یوں سمجھیں گے کہ کہیں لے جا کر کسی طریق سے ان سب کا کام تمام کر دیا ہے۔ گھبرا کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، یہ تو مجھ کو یقین ہے کہ ان لوگوں کو محض سزا دینا منظور ہے، خاص ہلاک کرنا مقصود نہیں، کیونکہ اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے، کیونکہ ان کا اس وقت ہلاک ہونا بنی اسرائیل کے ہاتھوں میرا ہلاک ہونا ہے سو اگر آپ کو یہ مقصود ہوتا تو آپ پہلے بھی ایسا کر سکتے تھے، مگر جب ایسا نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ ان کو بھی ہلاک کرنا مقصود نہیں، کیونکہ اس سے میری ہلاکت بھی ہے اور بدنامی کے ساتھ۔ آپ سے امید ہے کہ مجھ کو بدنام نہ کریں گے، اور بھلا کہیں آپ ہم میں کے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے؟ کہ بے وقوفی تو کریں یہ لوگ کہ ایسی گستاخی کریں اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں میں بھی۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ایسا نہ کریں گے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ واقعہ رجفہ اور صاعقہ کا محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں، کہ حق تعالیٰ کی شکایت اور ناشکری کرنے لگے، اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں کہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھتا ہے، سو آپ کے فضل و کرم سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں، لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں، اور آپ ہی تو ہمارے خبر گیراں ہیں، ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں، سو ان کی گستاخی بھی معاف کر دیجئے۔ چنانچہ وہ لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سورہ بقرہ میں تفصیل ملاحظہ ہو، اور اس دعا کے ساتھ آپ نے تفصیل رحمت کے لیے یہ بھی دعا کی کہ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے، اور اسی طرح آخرت میں بھی، کیونکہ ہم آپ کی طرف خلوص و اطاعت کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اول تو متعلقاً میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے، چنانچہ میں اپنا عذاب اور غضب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، گو مستحق عذاب ہر نافرمان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سب پر واقع نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر واقع کرتا ہوں جو غایت درجے سرکش اور متمرد ہوتے ہیں، اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے، باوجود یہ کہ ان میں بہت سی مخلوق مثلا سرکش و معاند لوگ اس کے مستحق نہیں، مگر ان پر بھی ایک گونا رحمت ہے، گو دنیا ہی میں صحیح۔ بس جب میری رحمت غیر مستحقین کے لیے بھی عام ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو وہ کامل طور پر ضرور ہی لکھوں گا جو کہ اس کے حسب وعدہ مستحق بھی ہیں، بوجہ اس کے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں، چنانچہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو من جملہ اعمال قلب سے ہے، اور زکات دیتے ہیں جو کہ اعمال جوارح سے ہے، اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ عقائد میں سے ہے، تو ایسے لوگ تو پہلے سے مستحق رحمت ہیں، گو آپ درخواست بھی نہ کرتے، اور اب تو آپ درخواست بھی کر رہے ہیں، ارحمنا واکتب لنا، پس ہم بشارت قبول دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو ایسے ہیں ہی، اور آپ کی قوم میں بھی جو مورد رحمت بننا چاہے وہ ایسے ہی اوصاف اختیار کرے کہ مستحق ہو جائے۔ معارف و مسائل۔ یہ سورہ اعراف کا 19واں رکوع ہے۔ اس کی پہلی آیت میں گوسالہ پرستی کرنے والے اور اس پر قائم رہنے والے بنی اسرائیل کے انجام بد کا ذکر ہے کہ آخرت میں ان کو رب العالمین کے غضب سے سابقہ پڑے گا، جس کے بعد کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اور دنیا میں اس کو ذلت و خواری نصیب ہوگی۔ بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسے سامری اور اس کے ساتھیوں کا حال ہے کہ انہوں نے گسالہ پرستی سے صحیح توبہ نہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں دنیا میں ہی خوار و ذلیل کر دیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ وہ سب لوگوں سے الگ رہے، نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے نہ کوئی اس کو ہاتھ لگائے، چنانچہ وہ عمر بھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ پھرتا رہا، کوئی انسان اس کے پاس نہ آتا تھا۔ تفسیر قرطبی میں بروایت قتادہ رضی اللہ عنہ مشکور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگائے یا وہ کسی کو ہاتھ لگائے تو فوراً دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ خاصیت اس کی نسل میں بھی آج تک باقی ہے۔ اور آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُفْتَرِينَ، یعنی جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ سفیان بن عینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس افتراء علی اللہ کے مجرم ہو کر اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے والوں کی یہی سزا ہے کہ آخرت میں غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں ذلت کے۔ دوسری آیت میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد اپنے اس جرم سے توبہ کر لی، اور توبہ کے لیے جو کڑی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہوگی، یہ لوگ حکم بجا لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی ان کو بلایا کہ تم سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس قتل عام میں جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے، جو باقی رہے ان کی مغفرت ہو گئی۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ برے اعمال کے مرتکب ہوں، خواہ کیسے ہی بڑے گناہ کفر و معصیت کے ہوں، اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان کو درست کر لیں، یعنی مقتضائے ایمان کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے۔ تیسری آیت میں اس کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا تو تورات کی تختیاں جو جلدی سے رکھ دی تھیں پھر اٹھا لی، اور اس کے نسخے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ لفظ نسخہ اس تحریر کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کتاب وغیرہ سے نقل کی جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں جلدی سے رکھیں تو وہ ٹوٹ گئیں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی دوسری چیز میں لکھا ہوا عطا فرمایا، اس کو نسخہ کہا گیا ہے۔ 70 بنی اسرائیل کا انتخاب اور ان کی ہلاکت کا واقعہ۔ چوتھی آیت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لا کر بنی اسرائیل کو دی تو اپنی کجروی اور ہیلا جوئی کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ممکن ہے آپ اپنی طرف سے لکھ لائے ہوں۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حق تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اس قوم کے منتخب آدمیوں کو آپ کوہ طور پر لے آئیں تو ہم ان کو بھی خود اپنا کلام سنا دیں گے جس سے ان کو یقین آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر لے گئے۔ حسب وعدہ انہوں نے اپنے کانوں اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، مگر جب یہ حجت بھی پوری ہو گئی تو کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہی کی ہے یا کسی اور کی، ہم تو جب یقین کریں جب کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ان کا یہ سوال چونکہ ہٹ دھرمی اور جہالت پر مبنی تھا، اس پر غضب الہی متوجہ ہوا، ان کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی جس سے یہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور بظاہر مردہ ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں اس جگہ سوائقہ کا لفظ آیا ہے اور یہاں رجفہ کا، سوائقہ کے معنی بجلی کی کڑک اور رجفہ کے معنی زلزلہ کے ہیں، اس میں کوئی بعد نہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہوں۔ بہرحال یہ لوگ ایسے ہو کر گر گئے جیسے مردے ہوتے ہیں، خواہ حقیقتاً مر ہی گئے ہوں یا ظاہر میں مردہ نظر آتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے سخت صدمہ پہنچا، اول تو اس لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، دوسرے اس لیے کہ اب اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے، وہ یہ تہمت لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کرا دیا ہے اور اس تہمت کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے. اس لیے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار, میں جانتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کا مقصود ان کو ہلاک کرنا نہیں, کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اب سے پہلے بہت سے واقعات تھے جن میں یہ ہلاک کیے جا سکتے تھے, فرعون کے ساتھ غرق کر دیے جاتے یا گسالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیے جاتے, اور آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے, مگر آپ نے یہ نہیں چاہا, تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ان کا ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کو چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں؟ اس جگہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اس لیے ذکر کیا کہ ان 70 آدمیوں کی اس طرح غائبانہ ہلاکت کا نتیجہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں. پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ محض آپ کا امتحان ہے جس کے ذریعے آپ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت و ناشکری کرنے لگیں, اور بعض کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں, لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں, اور آپ ہی تو ہمارے خبر گیراں ہیں, ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے, اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں, اس لیے ان کی اس گستاخی کو بھی معاف کر دیجئے. چنانچہ وہ سب لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ 70 آدمی جن کا ذکر اس آیت میں ہے وہ نہیں جنہوں نے ارین اللہ جہرا کی درخواست کی تھی اور اس پر فائقہ کے ذریعے ہلاک کیے گئے تھے, بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو گسالہ پرستی میں شریک نہ تھے مگر قوم کو اس حرکت سے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی. اس کی سزا میں ان پر زلزلہ آیا اور بے ہوش ہو گئے, واللہ اعلم. بہرحال یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. 5ویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تکملہ یہ بھی مذکور ہے, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, یعنی اے میرے ہمارے پروردگار, آپ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی, کیونکہ ہم آپ کی طرف خلوص و اطاعت سے رجوع کرتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون, یعنی اے موسیٰ, اول تو میری رحمت متصلفاً میرے غضب پر سابق ہے, چنانچہ میں اپنا عذاب اور غضب تو صرف اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں, اگرچہ مستحق عذاب ہر نافرمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب پر عذاب واقع نہیں کرتا, بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر عذاب واقع کرتا ہوں جو انتہائی سرکش اور متمرد ہوتے ہیں, اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ سب اشیاء کو محیط ہو رہی ہے, باوجود یہ کہ ان میں سے بہت سے لوگ مثلا سرکش اور نافرمان اس کے مستحق نہیں, مگر ان پر بھی ایک گونا رحمت ہے گو دنیا ہی میں سہی. پس جب میری رحمت سب غیر مستحقین کے لیے بھی عام ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے لیے تو کامل طور پر ضرور ہی لکھ دوں گا جو حسب وعدہ اس کے مستحق بھی ہیں, بوجہ اس کے کہ اطاعت کرتے ہیں, چنانچہ خدا تعالی سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ لوگ پہلے ہی سے مستحق رحمت ہیں, اس لیے آپ کو قبول دعا کی بشارت دیتے ہیں. اس جواب کی تقریر میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں, کیونکہ یہاں صاف لفظوں میں قبولیت دعا مذکور نہیں جیسے دوسرے مواقع میں صاف فرما دیا گیا, قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, یعنی اے موسیٰ آپ کا سوال پورا کر دیا گیا, اور دوسری جگہ ارشاد ہے اجیبت دعوتکما, یعنی اے موسیٰ و ہارون, اے موسیٰ و ہارون آپ دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. یہاں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں، اس لیے بعض حضرات نے ان آیات کا مفہوم یہ قرار دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اپنی امت کے بارے میں تو قبول نہ ہوئی، البتہ امت محمدیہ کے حق میں قبول کر لی گئی، جن کا ذکر بعد کی آیات میں وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے. مگر تفسیر روح المعانی میں اس احتمال کو بعید قرار دیا ہے، اس لیے جواب کی صحیح تقریر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے دو جز تھے، ایک یہ کہ جن لوگوں پر عتاب و عذاب ہوا ہے ان کو معافی دی جائے اور ان پر رحمت کی جائے، دوسرا یہ کہ میرے لیے اور میری پوری قوم کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی مکمل لکھ دی جائے. پہلی دعا کا جواب اس آیت میں مذکور ہے اور دوسری دعا کا جواب دوسری آیت میں مذکور ہے. پہلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ میری عادت ہی یہ ہے کہ میں ہر گناہگار پر عذاب نہیں کرتا، بلکہ صرف ان پر جن کو میں بوجہ انتہائی سرکشی کے عذاب ہی دینا چاہتا ہوں، اس لیے ان لوگوں کو بھی عذاب نہ دیا جائے گا، آپ بے فکر رہیں. رہی رحمت کی درخواست، تو میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے، انسان ہو یا غیر انسان، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان، بلکہ جن کو دنیا میں کوئی عذاب و تکلیف دی جاتی ہے وہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہوتے، کم از کم یہ کہ جس مصیبت میں مبتلا ہے اس سے بڑی مصیبت ان پر نہیں ڈالی گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت تھی. استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وسعت رحمت کے یہ معنی ہیں کہ رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر چیز مرحوم ہے، جیسا ابلیس ملعون نے کہا کہ میں بھی ایک شئی ہوں اور ہر شئی مرحوم ہے لہذا میں بھی مرحوم ہوں. قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرح اشارہ موجود ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ ہر شئی پر رحمت کی جائے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ صفت رحمت تنگ نہیں وسیع ہے، جس پر اللہ تعالی رحمت فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں. قرآن کریم میں اس کی شہادت دوسری جگہ اس طرح آئی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. یعنی اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو ان سے فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، مگر مجرمین سے ان کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اس میں بتلا دیا کہ وسعت رحمت مجرمین پر عذاب کے منافی نہیں. خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ان لوگوں کے حق میں بلا کسی شرط کے قبول کر لی گئی، یعنی مغفرت و معافی کی بھی اور رحمت کی بھی. اور دوسری دعا جس میں دنیا و آخرت کی مکمل بھلائی ان کے لیے لکھ دینے کی درخواست تھی، اس کے متعلق چند شرائط لگائی گئیں. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر مومن و کافر پر رحمت عام ہو سکتی ہے، مگر عالم آخرت میں اچھے برے کے امتیاز کا مقام ہے. یہاں رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو چند شرائط کو پورا کریں. اول یہ کہ وہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی تمام واجبات شرعیہ کو ادا کریں اور ناجائز کاموں سے دور رہیں. دوسرے یہ کہ وہ اپنے اموال میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ نکالیں. تیسرے یہ کہ ہماری سب آیات پر بلا کسی استثناء اور تعویل کے ایمان لائیں. یہ موجودہ لوگ بھی اگر یہ صفات پوری اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے لیے بھی دنیا و آخرت کی مکمل بھلائی لکھ دی جائے گی. لیکن اس کے بعد کی آیت میں اس طرح اشارہ کر دیا کہ ان صفات کو پوری جامعیت کے ساتھ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آخر زمانے میں آئیں گے اور نبی امی کا اتباع کریں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ مکمل فلاح کے مستحق ہوں گے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت ورحمتی وسعت کل شیء نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ میں اس رحمت میں داخل ہوں، لیکن بعد کے جملوں میں بتلا دیا کہ رحمت آخرت ایمان وغیرہ کی شرائط کے ساتھ مشروط ہے. اس کو سن کر ابلیس مایوس ہو گیا، مگر یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم میں تو یہ صفات بھی موجود ہیں، یعنی تقوی اور ادائے زکات اور ایمان. مگر اس کے بعد جو شرط نبی امی پر ایمان لانے کی بیان ہوئی تو اس سے وہ یہود و نصارہ نکل گئے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. غرض اس اسلوب بدی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبولیت دعا کا بیان بھی ہو گیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص فضائل کا ذکر بھی. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا منع کرتا ہے برے کام سے اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو۔ خلاصہ یہ تفسیر، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو نیک کاموں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں، گو وہ پہلی شرائع میں حرام تھیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو پہلے شرائع میں بوجھ اور طوق لدے ہوئے تھے یعنی سخت اور شدید احکام جن کا ان کو پابند کیا ہوا تھا ان کو دور کرتے ہیں، یعنی ایسے سخت احکام ان کی شریعت میں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے یعنی قرآن، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں کہ ابدی عذاب سے نجات پائیں گے۔ معارف و مسائل، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے مخصوص صفات و فضائل۔ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ارشاد ہوا تھا کہ یوں تو اللہ کی رحمت ہر چیز ہر شخص کے لیے وسیع ہے، آپ کی موجودہ امت بھی اس سے محروم نہیں، لیکن مکمل نعمت و رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان و تقویٰ اور زکوٰۃ وغیرہ کی مخصوص شرائط کو پورا کریں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا پتہ دیا گیا ہے کہ ان شرائط پر پورے اترنے والے کون لوگ ہوں گے، اور بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ اس ضمن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصوصی فضائل و کمالات اور علامات کا بھی ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانے کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ فلاح آخرت کے لیے ایمان کے ساتھ اتباع شریعت و سنت ضروری ہے۔ الرسول النبی الامی، اس جگہ رسول اور نبی کے دو لقبوں کے ساتھ آپ کی ایک تیسری صفت امی بھی بیان کی گئی ہے۔ امی کے لفظی معنی ان پڑھ کے ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ عام قوم عرب کو قرآن میں امیین اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اور امی ہونا کسی انسان کے لیے کوئی صفت مدح نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور خصوصیات اور حالات و کمالات کے ساتھ امی ہونا آپ کے لیے بڑی صفت کمال بن گئی ہے، کیونکہ اگر علمی عملی اخلاقی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن ایک امی محض سے ایسے بیش بہا علوم اور بے نظیر حقائق و معارف کا صدور اس کا ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس سے کوئی پرلے درجے کا معاند و مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً جبکہ آپ کی عمر شریف کے 40 سال مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اس طرح گزرے کہ کسی سے نہ ایک حرف پڑھا نہ سیکھا۔ ٹھیک 40 سال کی عمر ہونے پر یکا یک آپ کی زبان مبارک پر وہ کلام جاری ہوا جس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی۔ تو ان حالات میں آپ کا امی ہونا آپ کے رسول من جانب اللہ ہونے اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ اس لیے امی ہونا اگرچہ دوسروں کے لیے کوئی صفت مدح نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی صفت مدح و کمال ہے۔ جیسے متکبر کا لفظ عام انسانوں کے لیے صفت مدح نہیں بلکہ عیب ہے، مگر حق تعالی شانہ کے لیے خصوصیت سے صفت مدح ہے۔ آیت میں چوتھی صفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ آپ کو تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی صفات و حالات کو لکھا ہوا پائیں گے، بلکہ یجدونہ کا لفظ اختیار کیا گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا پائیں گے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی تفصیل و وضاحت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کو دیکھنا ایسا ہوگا جیسے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اور تورات و انجیل کی تخصیص یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل انہی دو کتابوں کے قائل ہیں، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و صفات کا ذکر زبور میں بھی موجود ہے۔ آیت مذکورہ کے اصل مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں، جس میں ان کو بتلایا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کی مکمل فلاح آپ کی امت کے ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی امی خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اتباع کریں، جن کا ذکر وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات۔ موجودہ تورات و انجیل بے شمار تحریفات اور تغیر و تبدل ہو جانے کے سبب قابل اعتماد نہیں رہی، اس کے باوجود اب بھی ان میں ایسے کلمات موجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں۔ اور اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کی صفات و علامات تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اگر یہ بات واقعے کے خلاف ہوتی تو اس زمانے کے یہود و نصارہ کے لیے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ آ جاتا کہ اس کے ذریعے قرآن کی تکذیب کر سکتے تھے کہ تورات و انجیل میں کہیں نبی امی کے حالات کا ذکر نہیں۔ لیکن اس وقت کے یہود و نصارہ نے اس کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا، یہ خود اس پر شاہد ہے کہ اس وقت تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و علامات واضح طور پر موجود تھیں جس نے ان لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات و انجیل میں لکھی تھیں ان کا کچھ بیان تو قرآن کریم میں بحوالہ تورات و انجیل آیا ہے، اور کچھ روایات حدیث میں ان حضرات سے منقول ہے جنہوں نے اصلی تورات و انجیل کو دیکھا اور ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھ کر ہی وہ مسلمان ہوئے۔ بیقہی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرستی کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا ہوا تورات پڑھ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے یہودی، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور میرے ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا، یا رسول اللہ، یہ غلط کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پاتے ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے، انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں، باپ کے حوالے نہ کریں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا، اس نے آ کر اپنا قرض مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، کچھ مہلت دو۔ یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا، میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرا قرض ادا نہ کر دو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہیں اختیار ہے، میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اور پھر اگلے روز صبح کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ماجرہ دیکھ کر رنجیدہ اور غضبناک ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا کر یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاڑ لیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آپ کو قید کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ کسی معاہد وغیرہ پر ظلم کروں۔ یہودی یہ سب ماجرہ دیکھ اور سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اس طرح مشرف با اسلام ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور قسم ہے خدا تعالی کی کہ میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں جو آپ کی صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہیں یا نہیں۔ میں نے تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے ہیں، محمد بن عبداللہ، ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف، اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے ان تمام صفات کا امتحان کر کے آپ میں صحیح پایا، اس لیے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا آدھا مال ہے، آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں۔ اور یہ یہودی بہت مالدار تھا، آدھا مال بھی ایک بڑی دولت تھی۔ اس روایت کو تفسیر مظہری میں بحوالہ دلائل النبوہ بیقہی نقل فرمایا ہے، اور امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بیہودہ گو، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ ولادت آپ کی مکہ میں اور ہجرت طیبہ میں ہوگی، ملک آپ کا شام ہوگا اور امت آپ کی حمادین ہوگی، یعنی راحت و کلفت دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ادا کرے گی، ہر بلندی پر چڑھنے کے وقت وہ تکبیر کہا کرے گی، اور وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے وقت میں پڑھا کرے۔ وہ اپنے نچلے بدن پر تہبند استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک صاف رکھیں گے۔ ان کا اذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا، جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز جماعت میں، رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت سہل مولا خیسمہ سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ میں نے خود انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی ہیں کہ وہ نہ پست قد ہوں گے، نہ بہت دراز قد، سفید رنگ، دو زلفوں والے ہوں گے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول نہ کریں گے، حمار اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکریوں کا دودھ خود دوہ لیا کریں گے، پیوند زدہ کرتا استعمال فرماویں گے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور ابن سعد نے طبقات میں، دارمی نے اپنے مسند میں، بیقہی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے جو یہود کے سب سے بڑے عالم اور تورات کے ماہر مشہور تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ مذکور ہیں، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب امتوں پر گواہ بنا کر اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دینے والا، برے اعمال والوں کو ڈرانے والا بنا کر، اور امیین یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا بنا کر، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ آپ سخت مزاج ہیں، نہ جھگڑالو اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک وفات نہ دیں گے جب تک ان کے ذریعے ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں اور اندھی آنکھوں کو کھول دیں اور بہرے کانوں کو سننے کے قابل بنا دیں اور بندھے ہوئے دنوں کو کھول دیں. اس جیسی ایک روایت بخاری میں بروایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی مذکور ہے. اور کتب سابقہ کے بڑے ماہر عالم حضرت وہب بن منبع سے بیقہی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان پر کبھی ناراض نہ ہوں گا اور وہ کبھی میری نافرمانی نہ کریں گے اور میں نے ان کے لیے سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں. ان کی امت امت مرحومہ ہے، میں نے ان کو وہ نوافل دیے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کی تھیں اور ان پر وہ فرائض عائد کیے ہیں جو پچھلے انبیاء پر لازم کیے گئے تھے. یہاں تک کہ وہ محشر میں میرے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور کی مانند ہوگا. اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان کو 6 چیزیں خاص طور پر عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئیں. اول یہ کہ خطا و نسیان پر ان کو عذاب نہ ہوگا، جو گناہ ان سے بغیر قصد کے صادر ہو جائے اگر وہ اس کی مغفرت مجھ سے طلب کریں تو میں معاف کروں گا، اور جو مال وہ اللہ کی راہ میں بطیب خاطر خرچ کریں گے تو میں دنیا ہی میں ان کو اس سے بہت زیادہ دے دوں گا، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں تو میں ان پر اس مصیبت کو صلات و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت بنا دوں گا، وہ جو دعا کریں گے میں قبول کروں گا، کبھی اس طرح کے جو مانگا ہے وہی دے دوں گا اور کبھی اس طرح کے اس دعا کو ان کی آخرت کا سامان بنا دوں. سینکڑوں میں سے یہ چند روایات تورات انجیل زبور کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں. پوری روایات کو محدثین نے مستقل کتابوں میں جمع کیا ہے. تورات و انجیل میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کے خاص فضائل و صفات اور علامات کی تفصیل پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. اس آخری دور میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں اس کو بڑے شرح و بسط اور تفسیر و تحقیق کے ساتھ لکھا ہے. اس میں موجودہ زمانے کی تورات و انجیل جس میں بے انتہا تحریفات ہو چکی ہیں ان میں بھی بہت سی صفات و فضائل کا ذکر موجود ہونا ثابت کیا ہے. اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ حال میں شائع ہو چکا ہے، قابل دید ہے. سابقہ آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات و علامات کا تفصیلی بیان تھا جو تورات و انجیل اور زبور میں لکھی ہوئی تھی. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مزید صفات بھی مذکور ہیں، جن میں پہلی صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. معروف کے لفظی معنی جانا پہچانا ہوا، معروف کے لفظی معنی جانا پہچانا ہوا، اور منکر کے لغوی معنی اوپرا، اجنبی جو پہچانا نہ جائے. منکر کے لغوی معنی اوپرا، اجنبی جو پہچانا نہ جائے. اس جگہ معروف سے وہ نیک کام مراد ہیں جو شریعت اسلام میں جانے پہچانے ہوئے ہیں، اور منکر سے وہ برے کام جو دین و شریعت سے اجنبی ہیں. اس جگہ اچھے کاموں کو معروف کے لفظ سے اور برے کاموں کو منکر کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ دین میں نیک کام صرف اس کو سمجھا جائے گا جو قرن اول کے مسلمانوں میں رائج ہوا اور جانا پہچانا گیا، اور جو ایسا نہ ہو وہ منکر کہلائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین نے جس کام کو نیک نہیں سمجھا وہ خواہ کتنا ہی بھلا معلوم ہو، ازرو شریعت وہ بھلا نہیں. احادیث صحیحہ میں اسی لیے ان کاموں کو جن کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین کی طرف سے نہیں پائی جاتی ان کو محدثات الامور اور بدعت فرما کر گمراہی قرار دیا ہے. معنی آیت کے جملے کے یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع فرماویں گے. یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں عام ہے اور ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ہر نبی اور رسول اسی کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف ہدایت کریں اور برے کاموں سے منع کریں، لیکن اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے موقع پر اس کا بیان کرنا اس کی خبر دیتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت میں دوسرے انبیاء علیہ السلام سے کوئی خاص امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے، اور وہ امتیاز کئی وجہ سے ہے۔ اول، اس کام کا خاص سلیقہ کہ ہر طبقے کے لوگوں کو ان کے مناسب حال طریق سے پیمائش کرنا، جس سے بات ان کے دل میں اتر جائے اور بھاری معلوم نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ آپ کو حق تعالی نے اس میں خصوصی اور امتیازی سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ عرب کے بدوی جو اونٹ اور بکری چرانے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، ان سے ان کے انداز فہم پر گفتگو فرماتے اور دقیق علمی مضامین کو ایسے سادہ الفاظ میں سمجھا دیتے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، اور قیصر و کسرا اور دوسرے ملوک عجم اور ان کے بھیجے ہوئے ذی علم و فہم سفراء سے ان کے انداز کے مطابق گفتگو ہوتی تھی، اور بلا استثناء سب ہی اس گفتگو سے متاثر ہوتے تھے۔ دوسرے، آپ کی اور آپ کے کلام کی خداداد مقبولیت اور دلوں میں تاثیر بھی ایک معجزانہ انداز رکھتی ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی جب آپ کا کلام سنتا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ اوپر بحوالہ تورات جو صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی، ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی اندھی آنکھوں کو بینا اور بہرے کانوں کو سننے والا بنا دے گا اور بند دلوں کو کھول دے گا۔ یہ اوصاف شاید اسی خصوصیت کا نتیجہ ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے صرف امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا امتیازی سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو حلال فرماویں گے اور گندی چیزوں کو حرام۔ مراد یہ ہے کہ بہت سی پاکیزہ اور پسندیدہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کو ختم کر دیں گے۔ مثلا حلال جانوروں کی چربی وغیرہ جو بنی اسرائیل کی بدکاریوں کی سزا میں ان پر حرام کر دی گئی تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا، اور گندی چیزوں میں خون اور مردار جانور، شراب اور تمام حرام جانور داخل ہیں، اور تمام حرام ذرائع آمدنی بھی، مثلا سود، رشوت، جوا وغیرہ۔ اور بعض حضرات نے برے اخلاق و عادات کو بھی گندی چیزوں میں شمار فرمایا ہے۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیں گے لوگوں سے اس بوجھ اور بند کو جو ان پر مسلط تھی۔ لفظ اسر کے معنی بارے گرا کے ہیں، جو آدمی کو حرکت کرنے سے روک دے، اور اغلال غل کی جمع ہے۔ اس ہتکڑی کو غل کہتے ہیں جس کے ذریعے مجرم کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اسر اور اغلال یعنی بارے گرا اور قید سے مراد اس آیت میں وہ احکام شاقہ اور دشوار واجبات ہیں جو اصل دین میں مقصود نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل پر بطور سزا کے لازم کر دیے گئے تھے۔ مثلا کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے دھو دینا بنی اسرائیل کے لیے کافی نہ تھا، بلکہ یہ واجب تھا کہ جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اور کفار سے جہاد کر کے جو مال غنیمت ان کو ہاتھ آئے ان کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ ہفتے کے دن شکار کھیلنا ان کے لیے حرام تھا۔ جن اعضاء سے کوئی گناہ صادر ہو ان اعضاء کو کاٹ دینا واجب تھا۔ کسی کا قتل خواہ عمدن ہو یا قطعاً، دونوں صورتوں میں قصاص یعنی قاتل کا قتل کرنا واجب تھا۔ خون بہا دینے کا قانون نہ تھا۔ ان احکام شاقہ کو جو بنی اسرائیل پر نافذ تھے قرآن میں اسر اور اغلال فرمایا اور یہ خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب احکام کو منسوخ کر کے سہل احکام جاری فرما دیں گے۔ اسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے تم کو ایک سہل اور آسان شریعت پر چھوڑا ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہے نہ گمراہی کا اندیشہ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے الذین الدین یسر، ایک حدیث میں ارشاد ہے الدین یسر یعنی دین آسان ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی اللہ تعالی نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفات کمال بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یعنی تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صفات و علامات بتلا دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تعظیم کریں اور مدد کریں اور اس نور کا اتباع کریں جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے یعنی قرآن عظیم، تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہاں فلاح پانے کے لیے چار شرطیں ذکر کی گئی ہیں۔ اولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد، چوتھے قرآن کریم کا اتباع۔ تعظیم و تکریم کے لیے اس جگہ لفظ عزروح لایا گیا ہے جو تعزیر سے مشتق ہے۔ تعزیر کے اصلی معنی شفقت کے ساتھ منع کرنے، حفاظت کرنے کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے الضروح کے معنی تعظیم و تکریم کرنے کے بتلائے ہیں اور مبرد نے کہا ہے کہ اعلیٰ درجے کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے ساتھ آپ کی تائید و حمایت اور مخالفین کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں وہ مکمل فلاح پانے والے ہیں۔ زمانہ نبوت میں تو یہ تائید و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ متعلق تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کے دین کی تائید و نصرت ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کا مستحق ہے۔ قرآن کریم کو اس آیت میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جس طرح نور کے نور ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم خود اپنے کلام ربانی اور کلام حق ہونے کی دلیل ہے کہ ایک امی محض کی زبان سے ایسا اعلیٰ و ابلغ کلام آیا جس کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی۔ یہ خود قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ نیز جس طرح نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسری اندھیریوں میں بھی اجالا کر دیتا ہے، اسی طرح قرآن کریم نے اندھیریوں میں پھنسی ہوئی دنیا کو تاریکیوں سے نکالا۔ قرآن کے ساتھ سنت کا اتباع بھی فرض ہے۔ اس آیت کے شروع میں یتبعون الرسول النبی الامی فرمایا تھا اور آخر میں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فرمایا، ان میں سے پہلے جملے میں نبی امی کے اتباع کا حکم ہے اور آخری جملے میں قرآن کے اتباع کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نجات آخرت کتاب اور سنت دونوں کے اتباع پر موقوف ہے، کیونکہ نبی امی کا اتباع ان کی سنت ہی کے اتباع کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتباع بھی کافی نہیں، ادب و احترام اور محبت بھی فرض ہے. اور ان دونوں جملوں کے درمیان عزروہ ونصروہ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ایسا اتباع مقصود نہیں جیسے عام دنیا کے حکام کا اتباع جبرن قہرن کرنا پڑتا ہے، بلکہ وہ اتباع مقصود ہے جو عظمت و محبت کا نتیجہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت دل میں اتنی ہو کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اتباع پر مجبور ہو. کیونکہ امت کو اپنے رسول سے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ امیر و حاکم ہے اور امت محکوم و رعیت، دوسرے یہ کہ رسول محبوب ہے اور پوری امت ان کی محب، ایک یہ کہ رسول اپنے کمالات علمی عملی اخلاقی کی بنا پر صاحب عظمت ہے اور ساری امت ان کے مقابلے میں پست اور عاجز. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب شانیں درجہ کمال میں پائی جاتی ہیں، اس لیے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کریں، بحیثیت رسول کہ ان پر ایمان لائیں، بحیثیت امیر و حاکم کہ ان کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں، اور بحیثیت کمالات نبوت ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع تو امت پر فرض ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا. لیکن حق تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ امت پر آپ کی تعظیم و توقیر اور احترام و ادب کو بھی لازم قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے آداب سکھائے گئے ہیں. اس آیت میں تو عزروہ ونصروہ کے الفاظ سے اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے، اور ایک دوسری آیت میں بھی وتعزروہ وتوقروہ آیا ہے، اور کئی آیتوں میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایسی بلند آواز سے بات نہ کریں کہ آپ کی آواز سے بڑھ جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ایک جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو. صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ سے پہلے کوئی نہ بولے. حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے معنی یہ بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں. ایک آیت قرآن میں اس کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھیں، اس طرح نہ پکاریں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آخر آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام بے ادبی کا کیا گیا تو سارے اعمال حبط اور برباد ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باوجود یہ کہ ہر وقت ہر حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہتے تھے، اور ایسی حالت میں احترام و تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات کو آہستہ کہا کرتا ہے. یہی حال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں. ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ مجلس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو سب نیچی نظریں کر کے بیٹھتے تھے، صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر تبسم فرماتے تھے۔ عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا، اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پروانہ وار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا اور فدا ہوتا ہوا دیکھ کر واپسی میں یہ رپورٹ دی کہ میں نے کسرا و قیصر کے دربار بھی دیکھے ہیں اور ملک نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں ہرگز کامیاب نہ ہوگے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باہر سے آواز دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا بے ادبی سمجھتے تھے، دروازے پر دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تھے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما کا معمول یہ تھا کہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار کوئی وعظ تقریر بھی زیادہ بلند آواز سے پسند نہ کرتے تھے۔ اکثر حضرات کا عالم یہ تھا کہ جب کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو رونے لگے اور ہیبت زدہ ہو گئے۔ اسی تعظیم و توقیر کی برکت تھی کہ ان حضرات کو کمالات نبوت سے خاص حصہ ملا اور اللہ تعالی نے ان کو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔